28 हो गया है, एक 28 हो गया। अच्छा 37, 28 हो गया, 29। ब्रह्म वेद इत्यादि नाम विद्यमानार्थत्व मानांतर वाच्यम। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव होवति, ये जो फल कहा ये भूतार्थवादी हुआ, विद्यमान अर्थ का उसे अन्य प्रमाण प्रमाणांतर वाच्यम। दर्श पुनर्वासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इति प्रधान वाक्य सिद्धस्य स्वर्गाय इत्यादि अर्थानुवादेन अनुवादान। ये स्वर्गाय ही लोकाय दर्श पुनर्वासा विजेते, ये जो वाक्य है पहले विधि वाक्य है, विधि वाक्य के साथ फिर अधिकार आया दर्श पुनर्वासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत, फल कथन करने वाले वाक्य है, प्रमाण है। प्रधान वाक्य से सिद्ध होगा कि ये फल है स्वर्ग फल दर्श पुनर्वास का, इसलिए उसका अनुवाद करने के लिए वाक्य स्वर्गा ही लोकाय दर्श पुनर्वासा विजेते, ये हो गया अनुवाद हुआ, अर्थवाद हुआ। यदि अर्थवाद हुआ तो यहाँ भी ब्रह्मवेद ब्रह्मवेद भवति में अर्थवाद माना, प्रधान हो गया ब्रह्म उसके ज्ञान के लिए अर्थवाद ब्रह्मवेद ब्रह्मवेद भवति। अर्थवाद मानने के लिए अन्य प्रमाण कहना चाहिए, पहले प्राप्त हो ब्रह्म स्वरूप, क्योंकि विद्यमानवाद विद्यमान कथन है तो वस्तुतः पहले हो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म होता है, कहीं अन्य प्रमाण से सिद्ध हो तो उसका अनुवाद होगा। न चतर मानांतरम, यहाँ तो कोई प्रमाण है ही नहीं, यही ब्रह्मवेद ब्रह्मवेद भवति अनुवाद असिद्धि, इति अनुवाद असिद्धि, इसलिए अनुवाद की सिद्धि नहीं होगी। अनुवाद ब्रह्मवेद ब्रह्मवेद भवति अनुवाद नहीं होगा, और भूतार्थवाद कैसे होगा, खाली अर्थवाद मानेंगे तो वास्तव अर्थ में तात्पर्य नहीं होगा। आक्षिपति कुत कुत प्राप्त फलमिति प्रत्यक्षं ह्यात्मधि फलम यतो वगम्यते तेन ज्ञानं कर्म न ढौकते। कुतः प्राप्तम फलमिति, ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म को ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, ये फल किस प्रमाण से प्राप्त हुआ। प्रत्यक्षम ही आत्मधि फलम या तो आत्मधि फलम प्रत्यक्ष, ज्ञानी में प्रत्यक्ष होता आत्मज्ञान का फल सर्वभावादि वामदेवादि में, या तो अवगम्यते प्रत्यक्ष तेन ज्ञान कर्म न ढोकते, ज्ञान कर्म को नहीं जाता है, कर्म का शेषण नहीं होता है, न ढोकते। विद्वत् प्रत्यक्ष सिद्धम फलम फलश्रुतिर्भि अनुद्यते इत्याह, विद्वान प्रत्यक्ष सिद्ध फल और फलश्रुति फल कथन करने वाला श्रुति के द्वारा अनुवाद किया गया इत्याह। प्रत्यक्षम ही आत्मधि फलम तासाम अनुवादित्वम उपेत्य फले मानांतरम उक्तम, तासाम फलश्रुति नाम अनुवादित्व अनुवाद मान करके फल में मानांतर माना मानांतर विद्वत् प्रत्यक्ष प्रमाण कहा। संप्रति उक्त हेतुरपि ज्ञानस्य न कर्मांगता इत्याह, तो संप्रति उक्त हेतुरपि ज्ञानस्य न कर्मांगता अनुवादत्वात् नहीं, उक्त हेतुरपि संप्रति उक्त हेतुरपि ज्ञानस्य कर्मांगता यत अवगम्यते तेन ज्ञान कर्म न लभ्यते। ज्ञान फलम विद्वत प्रत्यक्षण यथो अभिज्ञान वही अर्थ क्या उक्त हेतु का अर्थ, ज्ञान कल खल विद्वत प्रत्यक्ष निश्चय होता है, इसलिए विद्वान का फल ज्ञान का फल हुआ, ज्ञान का फल क्या है नहीं मुक्ति है, ज्ञान का फल मुक्ति ब्रह्म भाव सर्वभावापति ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति, मुक्त हो गया ब्रह्म रूपण अवस्थान, ये सिद्ध हो जाने पर तो प्रत्यक्ष हो गया, तो फिर आगे शुद्ध आत्मज्ञान होने पर फिर कर्म करने के लिए क्यों जाएगा, इसे या तो अवगम्यते तेन ज्ञान कर्म न ढोकते, यथ कहा था विद्वत प्रत्यक्ष से निश्चय होता है ज्ञान का फल प्राप्त होता है सर्वभावापति मुक्ति स्वरूप, इसलिए ज्ञान फिर कर्म और किसी का पीछा नहीं करता है। तासाम अनुवादित उपेत फल मानांतर उत्तम संपदुक्त है तुरपि विद्वत प्रत्यक्ष गम्य होने से ही ज्ञान कर्म कर्मगण ही है। ज्ञान फलम विद्वत प्रत्यक्षण यथोपगम्यते, अतः विद्वत प्रत्यक्ष से निश्चयता है। इसलिए शुद्धात्मधीर न कर्म स्पृशति न ढौकते न गच्छति का स्पर्श नहीं करता, संबंध नहीं उसके साथ, न ही फलवत्व दर्शादेर अन्य श्रेष्ठता इत्यर्थ। फल वाले दर्श पुनर्वासी वो अन्य का अंग नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ ज्ञान स्वयं फलवते उसका फल विद्वत अनुभव करता है, तो फिर अन्य का शेष नहीं होगा ज्ञान। अब यदि अंग है अंग का फल नहीं तो अंगी की अपेक्षा, किंतु ज्ञान फल प्रत्यक्ष होता है तो उसके कोई अंग स्वयं अंग नहीं, किसका किसी अंगी की अपेक्षा नहीं है। केवल आत्मधीर मुक्तेर अभ्युदय सच कर्म हेतु रीतियुक्त मुक्तेर हेतु आत्मधी अभ्युदय सच हेतु कर्म इतिक्ते साधन भेदे कांडोर आर्थिक अधिकारी भेद उत्तर। तो दोनों में पूर्व कांड उत्तर कांड में कर्म कांड ज्ञान कांड में साधन का भेद होने से अर्थ से अधिकारी भेद हो गया उक्त। तत्रैव युक्ति उत्तर युक्त्यंतर महा दूसरे युति कहते प्रवृत्तिरिति प्रवृत्ते है प्रतिकूलत्वान् मुक्तिं प्रतिविरोधतः मुमुक्षोरधिकारोतौ रूतो निवृत्तौ सर्वकर्मणां। प्रवृत्ते मुक्तिं प्रवृत्ते प्रतिकूलत्वात् मुक्तिं प्रति विरोधतः मुमुक्षुर अधिक अतः मुमुक्षु अधिकार सर्वकर्मणां निवृत्तौ। ये प्रवृत्ति है मुक्तिं प्रति प्रवृत्ते मुक्तिं प्रति मुक्तिं प्रति प्रवृत्ते प्रतिकूलत्वात् प्रतिकूल से विरोधवा विरोधत मुमुक्षुर फिर एक अतः अतः मुमुक्षुर अधिकार निवृत्त सर्वकर्मणा निवृत्त। तो पंच दो तीन हेतु हो गया प्रतिकूलता विरोधतः विरोधतः तथा से हो गया अतः फिर आ गया तीसवें या मुमुक्षु श्रवणादि आवृत्ति तस्या विरोधिनी कर्त्रादि अभिमान पूर्वाणी कर्माणी अतः न तेभ्य मुमुक्षु स्पृहयति। अच्छा उसके पूर्व के साथ अन्य हो जाएगा ज्ञान कर्म न ढोगते प्रवृत्ति प्रतिकूलत्वात् मुक्ति प्रति ज्ञान होने के बाद प्रवृत्ति का वो प्रतिकूल है विरोधी ज्ञान हो गया तो अकर्ता आदि ज्ञान होने पर फिर कर्तृत्वपूर्वक कर्तृभूति बुद्धिपूर्वक ज्ञान कर्म नहीं होगा, इसलिए ज्ञान कर्म न ढोगते प्रवृत्ति प्रतिकूलत्वात् इसका अन्वय किया। और मुक्ति प्रति विरोधतः विरोधतः विरोध ज्ञान प्रतिकूल हुआ रतो मुमुक्षु अधिकार सर्वकर्मणा निवृत्तो या मुमुक्षु श्रवणादि आवृत्ति तस्या विरोधिनी श्रवणादि आवृत्ति उसकी विरोधी कर्तृ अभिमान पूर्वाणी कर्माणि कर्तृदि अभिमान कर्ता ब्राह्मण जाति आदि अभिमान पूर्व कर्म अतो न तेभ्य मुमुक्षु स्पृहेति तेभ्य कर्मभ्य मुमुक्षु स्पृहा नहीं होती। किंच तस्य इष्ट मुक्ति विरोधानि कर्माणि इष्ट जो मुक्ति मुक्ति विरोध कर्म है बंधफलत्वात् बंधफल कहे धर्म रज्जा व्रजे दुर्ध्वम पार पर पाप रज्जा व्रजे दधा इति स्मृते। तो धर्म अधर्म दोनों है रज रूप बंधन का कारण है अतः न तेषु तस्य प्रवृत्ति कर्म है मुक्तिम प्रति विरोधतः न स्पृशयति फिर इसके साथ अन्य होगा। कुत्र तरी तस्य प्रवृत्ति फिर कहाँ प्रवृत्ति मुमुक्षुर अधिकार होता सर्वकर्मणा निवृत्त कर्मस्व अधिकार युगात तत्याग द्वारा ज्ञान मुद्दिश्य श्रवणादिश अधिकार कर्म में अधिकार नहीं कर्म त्याग करके सर्वकर्मणा निवृत्त खाली निवृत्ति मात्र से निवृत्ति त्याग के द्वारा ज्ञानम उद्देश्य श्रवणादि में अधिकार। तो इसलिए पहले ज्ञान कर्म न ढोकते प्रवृत्ति है प्रतिकूलत्वाद, क्योंकि ज्ञान के साथ प्रवृत्ति कर्तृ बुद्धिपूर्व प्रवृत्ति विरोधी है। अब मुक्ति प्रति विरोधतः ये भी दूसरा हो गया मुक्ति प्रति विरोध, मुक्ति प्रति कर्म है विरुद्ध, क्योंकि कर्म बंध का जनक, मुक्ति के प्रति विरोध किसका हुआ? कर्म का। कर्म का विरोध होने से पहले प्रवृत्ति प्रतिकूल है और मुक्ति प्रति कर्म विरोध है, अतः मुमुक्ष सर्वकर्मणाम निवृत्त अधिकार निवृत्तिपूर्वक श्रवणादि में। न तान्य अनुतिष्ठन एव अंतरांतरा कर्माणि अपि स्वनुतिष्ठतु, श्रवणादि अनुष्ठान करते हुए मध्य मध्य में कर्म अनुष्ठान करे। तन्नास्य सन्यासिता, इसे सन्यास को इस कर्म त्याग करना जरूरत नहीं, कर्म त्याग करके श्रवण करने की जरूरत नहीं, सन्यास नहीं त्याग। प्रवृत्ति हेतु प्रध्वस्तेर न प्रवृत्तौ कथंचन नाभिप्रेत पुरप्राप्ति समर्थं सुगमं शिवम्। प्रवृत्ति हेतु प्रध्वस्ते, प्रवृत्ति हेतु अज्ञान नष्ट होने पर कथंचन प्रभुतो न प्रभुतो न यते, चेष्टा करता है। अभिप्रेत पूर्व प्राप्ति समर्थम सुगमम शिवम, आगे के साथ मार्गम समसृज्य, विरुद्ध मार्ग से कौन जाएगा, आगे के साथ उसका संबंध है। प्रवृत्ति हेतु अज्ञान नष्ट हो गया, अब कथनचन प्रभुत्व न यतते न यते, प्रभुत्व नहीं करता है, क्योंकि अभिप्रेत जो ग्राम आदि प्राप्ति के समर्थ सुगम रास्ता प्राप्त हो गया, प्राप्त होने के बाद फिर उसको छोड़ करके दूसरे विरुद्ध मार्ग में कौन जाएगा, आगे के साथ उसका संबंध है। एक तीसरी टीका में रागादि ही प्रवृत्ति हेतु, अविद्या से रागादि, रागादि से प्रवृत्ति है। सब मुमुक्ष हो, क्योंकि अभी मुमुक्ष है, ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान होने पर तो अविद्या निवृत्ति, और ज्ञान नहीं है तो भी, क्योंकि प्रभु अभी जिज्ञासु के लिए ज्ञान को अधिकारी के लिए कहा गया, अधिकारी होने से अभी जिज्ञासु है, जिज्ञासु होने से कर्म छोड़ के श्रवण आदि करता है, उसमें ज्ञान नहीं हुआ, किंतु उसमें मुमुक्ष होने से प्रवृत्ति हेतु रागादि हो गया। स मुमुक्ष निशेषत ध्वस्ते, रागादि त्याग करके ही श्रवणादि मुमुक्ष होता है। निरस्त रागादि मलस्य तथात्वात्, तथात्वात् क्या था, मुमुक्षत्वात्, रागादि मल रहित से मुमुक्ष। रसवर्जम कहा गया, किंतु सामान्य रहेगा आसक्ति, किंतु स्थूल रूप से बहुत नष्ट होने पर भी मुमुक्षत्व है, नहीं तो अन्य विषय में आसक्ति तो मुमुक्षत्व नहीं। तथात्वात् क्या था, मुमुक्षत्वात्। अतो न अस्य अंतराले भी कर्म प्रवृत्ति रहते, तो मध्य मध्य में भी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी मुमुक्ष की। अतः कृतश्रवणादि उत्पन्न ज्ञान भी, कृतश्रवणादि न उत्पन्नम ज्ञानम, यस्य ज्ञान हो गया तो पूर्व वासनया कर्माणि करोति, वासना से कर्म करेगा ज्ञान होने के बाद भी। तन अत्यंतम भिन्न अधिकारित्व कांडोरी त्यासंगे, तो दोनों कांड में भिन्न अधिकार नहीं हुआ, ज्ञान होने पर भी वासना से कर्म करेगा तो फिर ज्ञानी भी कर्म कर सकता है, भिन्न अधिकार नहीं होगा। इति आशंक्य दृष्टान्त न परिहरति, न अभिपेत पूर्व प्राप्ति समर्थम सुगमम शिवम मार्गम समसृज्य तद विरुद्धे न वर्तमान यासति, आगे के साथ संबंध। चोरादि पति के उपद्रव राहित मह शिवम, जो मार्ग के अच्छे मार्ग प्राप्त हो गया, जो सुगम है अशिवम, शिवों का तो कल्याण है, कोई विरोध नहीं, उपद्रव नहीं, मार्ग में चुरादि प्रतीक चुरादि पथिक उपद्रव, प्रतीक उपद्रव चुरादि ऐसे राहित है शिवम। वापी प्रपादिमत्वेन आदियत्वम आह, और मार्ग है जिसमें कोई जल पाने के लिए प्रपा वापी आदि स्थान है, तो उसे मार्ग को ग्रहण करना चाहिए। वारी पथ्यदनोपेतम, सर्वानर्थ विवर्जितम् प्राप्तं मार्गं समुत्सृज्य तद्विरुद्धेन वर्त्मनां यासति सुधी कश्चिद् यथा भ्रान्तोद्वगस्तथा। कहीं कहीं तो डेढ़ को दो बनाया, कहीं कहीं तीन पाद को एक बनाया, कहीं कहीं एक दो पाद करके और एक आधा को एक नंबर संख्या दे। यहाँ कहीं तो यहाँ तीन तीन तीन आधे को मिला करके एक हो गया, मतलब डेढ़ को एक श्लोक बनाया, कहीं कहीं डेढ़ को दो भी कहेंगे। तो इसे हाँ हाँ तेईस से दो बनाया। बाहरी पथ्य अदन उपेतम, बाहरी पथ्य अदन, बाहरी जल मार्ग में भोजन आदि से युक्त सर्वानर्थ विवर्जितम मार्गम प्राप्त हो गया, उसको छोड़ करके तद विरुद्ध न वर्तमान मार्ग से शुद्धि कश्चित या सदि या तुम इच्छति, दूसरे विरुद्ध मार्ग में क्यों न जाना चाहिएगा। यथा भ्रांत अध्वग तथा, भ्रांत अध्वग वो कभी भ्रांत होने से किसी मार्ग में चल जाता है, किंतु ये तो अच्छा मार्ग प्राप्त कर लिया बुद्धिमान है, उसको छोड़ करके गलत मार्ग में कौन जाएगा। ठीक है, मैं बापी पा पथि अदनम पातेयम, पथि भोजन खाने योग्य बारी न तेना च सहितमिति, बारी पथि अदनम जल के साथ भोजन आदि युक्त अतिवातादि परिहरणीय परिहरणत्वम आह सर्वानर्थ विवर्जितम, कहीं के रास्ते में बहुत हवा ज्यादा है तो उसको परिहार करना है। यथो तस्यापि पथो मेरु शिखर उपरि विसारी कैलासा आसादन सरणिवद अप्राप्ति लक्षण उपेक्षा कारण आसंख्या प्राप्तम, ऐसे मार्ग तो है किंतु मार्ग कहाँ है। यथो तस्य पथ षष्ठ्यंत मेरु शिखर ऊपर ही, मेरु के शिखर ऊपर ही विचारी पहले लेने वाले जो कैलाश कैलाश आसाधन कैलाश उसके आसाधन सरणी उसको प्राप्त होने के बाद वो मार्ग प्राप्त होगा। ऐसे कैलाश के ऊपर में कैलाश का कैलाश आसाधन सरणी कैलाश के आसाधन कैलाश गमन के बाद वो मार्ग हो, ऐसा कोई मार्ग होने से अप्राप्ति लक्षण उपेक्षा कारण वो प्राप्त नहीं होने से उपेक्षा हो जाती है। ऐसी कोई है अच्छा स्थान मार्ग है किंतु पहाड़ के ऊपर वहाँ तो कैसे जाएंगे, असंख्या प्राप्तम ऐसा नहीं, अच्छा प्राप्त मार्ग मार्ग प्राप्त मिल गया ऊपर दूर में अच्छा मार्ग है कि पहाड़ के ऊपर जाओ तो वहाँ से अच्छा मार्ग मिलेगा तो वहाँ जा नहीं सकते। इसलिए कहा प्राप्त मार्ग जो प्राप्त हो अच्छे मार्ग, कोई बता दे बहुत अच्छा मार्ग किंतु दिखाने के बता दे पहाड़ के ऊपर चढ़ जाओ आगे मार्ग मिल जाएगा तो वहाँ तक जाने के लिए तो ये तो छोटे पहाड़ में चढ़ जाएंगे, किंतु ऐसे मेरु शिखर के ऊपर वहाँ कैलाश में बद्र पार्व वहाँ से बद्रीनाथ पास में बद्रीनाथ जाने के मार्ग पूछा तो वहाँ तक तो कैसे जाएंगे। इसे प्राप्तम मार्ग सौ युक्त अच्छे मार्ग प्राप्त होने के बाद ज्ञान होने के बाद नहीं कश्चित अभी विपश्चित उत्तम अध्वानम क्या है अनवधन अवधैर्य अवधीर्य है अध्वानम अवधीर्य तिरस्कार के छोड़ करके अध्वान्तरेण उक्त विपरीतेन अभिप्रेत देशम आप तुम अभिलषति त्या, ऐसे जो मार्ग है अच्छे मार्ग है उसको अवधीर्य तिरस्कार छोड़ करके अन्य मार्ग से अध्वान्तरेण उक्त विपरीतेन उसे विपरीत मार्ग से अभिप्रेत देश प्राप्त करना चाहते इष्ट देश को जो इष्टि के मार्ग अच्छा मार्ग मिल गया उसको छोड़ करके दूसरे को अच्छा अवधीर्य का तो तिरस्कार नहीं अवधान करके अवधान करके मतलब निश्चय करके तिरस्कार कहीं आता है अब अवधीर्य अवधीर्य अवधीरण हाँ ये अवधारण नहीं है, तिरस्कार थे, तिरस्कार है। अवधारण तो होता है अवधार्य बने, हाँ वो धीरे से धीरे धातु से हो गया, निजंत कर अवधार्य धीरे, ये निश्चय करिए अब धीरे तिरस्कार करिए, धीरे धीरे के धातु होगा, धीरे धीर से धीरे बनेगा, लेवंत है धीर धातु है, धातु पाठ है धीर धीर, वो तो रुद्रिंग धारण से करे अब धीरण अवधारण करने के लिए, अवधारण करने से धीर धातु से निजंत करके ल्यूट करने होगा अवधारण निश्चय, धीर नहीं अवधीर धातु अवधीर अवपुर को धीर धातु है अवधीर, अच्छा तो अवपुर का प्रयोग होता है अव अब हाँ हाँ धीर धातु है उसमें नहीं ये धातु को सा तृतीय खंड में नहीं धीर नहीं हर्ष हर्ष दीर्घ कोई नहीं देखा देखा तृतीय खंड में किस नहीं है के साथ क्या है आवश्यकता नहीं पहले में से उसको ब्रैकेट में लिखते हैं जैसे यहाँ दो हाँ तो दाम है यहाँ नहीं अब प्रो का नित्य होगा करके तो पाठ भेदी में नहीं भाई जैसे पा दिया है हाँ अब तो नहीं होगा दिया हाँ अर्थ क्या दिया हाँ ठीक है अवपुर का धीर धातु है तिरस्कार अर्थ में अवधीर्य तिरस्कार उसको छोड़ करके क्योंकि प्राप्त कहने के बाद फिर अवधारण करने का कोई जरूरत नहीं मार्ग प्राप्त हो गया सब निश्चय बार में प्राप्त मार्ग होने के बाद अवधे तिर मार्गम इमम एव अर्थम वैधर्म दृष्टान्त न यथा वैधर्म दृष्टान्त क्या यथा भ्रांत भ्रांत मार्ग और अधोगा कोई छोड़ करके गलत मार्ग में चलता है दार्ष्टान्तिक महा तथा अच्छा यह आशति कुछ तथा विद्योत्थकर्त्रादि धर्मशून्यम विक्रियम अक्रियाकारकं ज्ञात्वा निःशेष पुरुषार्थदम् तथा अविद्योत्थ कर्त्रादि कर्त्रादि कर्त्रादि जाति आदि धर्म शून्यम आत्मस्वरूप अभिक्रियम अक्रियाकारकम आत्मस्वरूप अक्रियाकारक आत्मान ज्ञात्वा निश्चेष पुरुषार्थतम सारे पुरुषार्थों को देने वाले ज्ञान हो गया को जान लिया तो आगे कर्म नहीं करेगा आगे के साथ संबंध है आत्मान ज्ञात्वा कर्मणि कथम अनुदध्यादि संबंध आत्मनि आत्मानुज्ञात कर्मणि कथम मन लगाएगा अग्रिम 35 आगे श्लोक आएगा 35 श्लोक में कथम कर्मणि सर्वज्ञ मनोदध्यात हसन अभी कथम कर्मणि मनोदध्यात दो द्वितीय आगे दो श्लोक के बाद है उसके साथ यह संबंध है विदुषो ही कर्माधिकार अनात्म संबंधात सतोवा कर्म में अधिकार होगा अनात्म संबंध से सत नाद्य अविद्योत्थ कर्त्रादि धर्म शून्य को जान लिया तो अधिकार नहीं होगा कर्म में नहीं तस्य सतो अनात्म संबंधो असंग कर्माधिकार अनात्म संबंधात सतोवा नहीं तो सत अनात्म संबंध, आत्मा में अनात्म संबंध तो सत नहीं होगा, असंग तो आत्म अविद्या से होगा ना भी अविद्या तो ज्ञान होने का ध्वस्त अविद्यवादिति भाव, तो इसलिए अनात्म संबंध से कर्म अधिकार ये नहीं हुआ, विदेश कर्माधिकार अनात्म संबंध है तो स्वतः हुआ। अद्वितीय देश द्वितीय क्या है स्वतः, स्वतः कहेंगे तो अभिक्रिय आत्मा को जानने के बाद कहाँ कर्माधिकार, नहीं व्यापिनो अनवयस्य परिस्पंद परिणाम इति भाव, अभिक्रिय आत्मा है जिसमें परिस्पंद नहीं परिणाम नहीं होगा व्यापक है, उसको जानने पर फिर कर्म करे कैसे करेंगे। किंच क्रियाकारक स्पर्श शून्यम आत्मान आकलय तो न कर्माधिकार, आकलय तो निश्चय करता है क्रियाकार कर्म शून्य आत्मा कर्माधिकार नहीं, अक्रिय अक्रियाकारकम ज्ञातवा। किंच कर्म विदुष अभ्युद सिद्ध वा परमात्मा प्रति प्रत्यय वा प्रतिपन्न परमात्मा प्रत्यय वा तज्ज्ञान से पुमर्तता लब्ध वा तत्कृत वा अपवृत वा तद्भूयस्तभूत वा, ऐसे छह साथी कितने विकल्प हैं। विदुष अभ्युद सिद्ध वा एक है, परमात्मा प्रतिपते वा दूसरा वा, प्रतिपन्न परमात्मा प्राप्त तृतीय हो गया, तज्ज्ञान से पुमर्थता लब्ध है चौथा, तत्साक्षात्कृत वा अपवृत वा स तद्भूयस्त होते सात, प्रथम प्रत्यादिशति प्रथम है अभ्युद सिद्ध है, विद्वान अभ्युदय के लिए कर्म तद किंच कर्म, कर्म किसके लिए अभ्युदय सिद्धि के लिए, ये क्या प्रथम थे निःशेष निःशेष पुरुषार्थतम, ज्ञान संपूर्ण पुरुषार्थ तो हो गया तो और बाकी अभ्युदय प्राप्ति के लिए कर्म के पीछा है नहीं, कर्म दुष्ट हो गया निःशेष नहीं। विदुष अभ्युदयार्थम कर्मा अनुपाधेरे अनत्यशयानंद से तस्य अप्राप्त अभ्युदय भावादिति भाव, नहीं विदुष अभ्युदयार्थम कर्म, विद्वान अभ्युदय के लिए कर्म नहीं, अनुपाधेर अनतिशयानंद से जो आत्मस्वरूप है अनुपाधि निरुपाधि का अनतिशयानंद निरतिशयानंद स्वरूप तस्य प्राप्त अभ्युदय भावात तस्य अप्राप्त, ऐसा जो आत्मस्वरूप स्वयं हो गया अप्राप्त अभ्युदय उसके लिए है, अप्राप्त अभ्युदय नहीं होने से कर्म उसके लिए नहीं होगा विद्वान के लिए, ये प्रथम हो गया। द्वितीयम द्वितीय क्या है परमात्मा, परमात्मा प्रतिपते द्वितीय अनुवदति आत्म प्रत्ययमागम्य महात्मानं देवमञ्जसा तस्थितौ च फले भीष्टे नित्ये साधन वर्जिते। आत्म प्रत्ययम आत्मानम आगम्य, आत्म प्रत्ययम आगम्य आत्मानम आगम्य दे तस्थितो देवम आत्मानम आगम्य आसमंतात आगम्य आत्म प्रत्ययम आगम्य देवम तस्थितो अभिष्ट फेरे नित्ये साधन वर्जिते, ये सब प्राप्त होने के बाद कथम कर्मणि मानव दध्यात, उसके साथ भी आगे के साथ संबंध है। नहीं विदुष निरवध्य से पर प्रतिपद कर्मापिष्यते, आत्म प्रत्ययम पहले द्वितीय विकल्प क्या है परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो आत्मान देवम जैसा विदुष निरवध्य से निरविद्य से अविद्यारित पर प्रतिपदे कर्मापिष्यते इतना स्वाभाविक तस्या कारकान पिष्यवात आत्म प्रत्ययम आत्म प्रत्ययम आगम्यम, अच्छा आगम्य तो लेबंद आगम्यम उसमें कुछ अध्याय के वाक्य कैसे पूरा करेंगे। द्वितीय का निराश हो गया परमात्मा प्रतिपत्ति के लिए, परमात्मा प्रतिपत्ति आत्म प्रत्यय में आगम अनुबदती है। अच्छा अनुवाद इतने हो गया, आगे क्या है तो कर्मणि मानु दध्यात कथम का कथम कर्मणि मानु दध्यात, तो आत्म प्रत्ययम आगम से प्राप्त है आगम्यम आगम आगम्यम प्रत्ययम आसमंत आगम्यम गमधात से नियत कर्ण से गम्य बनेगा ना। हाँ गम्य असमता गम्यम आत्म प्रत्यय, तो आत्म प्रत्यय ज्ञान ही आगम्यम है ना, आगम्य नहीं है आगम्यम आगम्यम असमता गम्यम आगम्यम असमता से निश्चित आत्म प्रत्यय हुआ, तो फिर और किसको प्राप्त करने का है नहीं। पर प्रतिप्रत्यय कर्मापेक्षा ना स्वाभाविक से तस्य कार्य कारण पिछे तो आत्म पूर्वदुपदात हाँ हाँ हाँ हाँ गम्य हो जाए नियत नहीं क्यों पुण्य से गम्य हो आंग पूर्वक हो जाएगा आसमता गम्य आगम्यम आत्म प्रत्ययम जो शुद्ध हुआ और उसके बाद कर्म की अपेक्षा नहीं लेकिन स्वयं आत्मसिद्ध स्वरूप हुआ इतने से आगे कर्मणि कथम मनो दध्यात्। तृतीय निराकरण करते आत्मान तृतीय क्या है प्रतिपन्न परमात्मा प्राप्त प्राप्त परमात्मा प्राप्त प्रतिपन्न जो परमात्मा पहले परमात्मा प्रतिपद फिर ज्ञात परमात्मा प्रति परमात्मा प्राप्ति के लिए और ज्ञात परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो ज्ञान तो परमात्मा तो ज्ञान हो गया तो प्राप्त हो गया आत्मान स्वयं आत्मा ही है तो ज्ञान होने से उसे प्राप्ति के लिए और कर्म क्या जरूरत है, तो स्वयं परमात्मा आत्मस्वरूप है नहीं ज्ञान स्वरूप प्राप्त है विद्वान कर्म आश्रय थे ज्ञान स्वरूप प्राप्ति के लिए ज्ञान स्वरूप आत्मा कर्म पीछे थे तस्य स्वरूपत्व न सदाप्तत्व आत्मस्वरूप है। तृतीय जाने का चतुर्थ है, चतुर्थ है पुमर्थता लब्ध पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए कर्म करेगा देवम अंजसा तत्व देव को जानने के बाद फिर पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए नहीं ज्ञानस्य पुमर्थता ही कर्मापेक्षा पुरुषार्थ होने के लिए कर्म अपेक्षा नहीं ज्ञानस्य परस्य अपरिचिन आनंद तनो स्वस्थ स्वतः तथात्वाद तो आनंद का ज्ञान है अपरि ज्ञान से परस्य अपरिचिन आनंदतन हो अपरिचिन आनंदतन हो परस्य ज्ञान से सतत अथात्वाद सत ही पुरुषार्थ है यह परमात्मा का ज्ञान सत ही पुरुषार्थ होने से पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए कर्म नहीं। पंचम क्या है पंचम तो साक्षात्कार के साक्षात्कार के लिए अंजसा अंजसा सम्यक ज्ञान होने के बाद और साक्षात्कार क्या है नहीं ज्ञान से चिद्धा तो साक्षात्कार अर्थम कर्म ज्ञान का चैतन्य पदार्थ का ज्ञान साक्षात्कार कर्म इतना ज्ञान ही तर साक्षात्कार अभाव तो ज्ञान से अतिरिक्त क्या साक्षात्कार ज्ञान होने के बाद फिर साक्षात्कार क्या ज्ञान ही साक्षात्कार है आगे ज्ञान नहीं प्रमाण न अवगंतु मिष्टम ब्रह्म इति भाष्यात। अच्छा भगवान भाष्यकार ने ज्ञान नहीं प्रमाण न अवगंतो इष्टम ब्रह्म ज्ञान रूप प्रमाण से अवगत साक्षात्कार ना ब्रह्म इष्ट है तो ज्ञान से भिन्न हो गया साक्षात्कार यदि भाष्या तद भेदोपि भेदेपि ऐसा भेद मानेंगे फिर भी न कर्म तद हेतु ज्ञान से सफल है निरपेक्ष ऐसा मानेंगे तो संशय विपरीत तो ज्ञान प्रमाण से अवगंतो इष्टम साक्षात्कार तो इष्टम ज्ञान से प्रमाण से अभिज्ञानिवृत्त हो गया तो ही साक्षात्कार हो गया तो ये कहेंगे अथवा परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष करने के लिए अदृढ़ ज्ञान से दृढ़ साक्षात्कार के लिए ऐसा मानेंगे ज्ञान से साक्षात्कार भी न मानेंगे तो भी न कर्म तद हेतु ज्ञान से सफल निरपेक्ष कर्म उसका हेतु नहीं होगा ज्ञान अपने फल के लिए कर्म की निरपेक्ष षष्ठम प्रत्याख्याति, षष्ठ क्या है? हाँ, मुक्ति के लिए। तस्थित च फल अभिष्ट, स्थिति उनसे अभिष्ट फल प्राप्त हो गया, और क्या नित्य फल है साधन प्रचेतन। नहीं विदुषो अपवर्गार्थ कर्म तस्य सात्मा अवस्थान, तो अपवर्ग तो स्वरूप अवस्थान रूपे सकारे अविद्याध्वस्तेश्च विद्या मात्रा है, तो कार्य के साथ अविद्याध्वस्त है, विद्या मात्रा स्वरूप स्थिति विद्या मात्र का अधीन है, तो कर्म की आवश्यकता नहीं। सप्तम प्रत्याह, सप्तम क्या है? हाँ भूयस्त्व, तद भूयस्त्व भूत भूत भूयस्त्व होने के तद भूयस्त्व भूत भूयस्त से भूति भवनम भूयस्त्व भवनम है। उसको क्या कहता और अच्छा, अच्छा और अच्छा, हाँ नहीं साधन व्यस्तात् फल व्यस्तमिति न्याय न ज्ञानात् आप्तमुक्तेर भूयस्त्वार्थम कर्म, तो कर्म करने के ज्ञान तो हो गया, फिर कर्म कर रहा तो और थोड़ा अधिक उत्कर्ष कुछ हो जाएगा, तो ये कैसे है साधन व्यस्तात् फल व्यस्तमिति न्याय से अधिक कर्म करेगा। ज्ञानात् आप्तमुक्तेर भूयस्त्वार्थम कर्म इति नहीं उत्तम, ज्ञानात् मुक्त मुक्ति प्राप्त होने के बाद फिर भूयस्त्व करने के लिए कर्म क्या करेगा। सर्वतत्र भूयस्त्वस्य दुस्साधनत्वात्, भूयस्त्व भी क्या है, स्वर्ग में तो भूयस्त्व के लिए कुछ साधन है, यहाँ ज्ञान प्राप्त होने के बाद और भूयस्त्व क्या है, उसका साधन क्या है, नित्यत्व अनित्यत्व भेदात, स्वर्ग में तो अनित्यत्व भूयस्त्व हो जाएगा, ये तो नित्य सर्वे के रूप है। मुक्ते साधना अनपेक्षत्वात् विदुष न कर्म, साधन अनपेक्ष साधन वर्जित है। यद्वा नित्यत्वम अनेन साध्यते, साधन वर्जित होने से नित्य, नित्य साधन वर्जित है कह करके एक तो साधन वर्जित होने से कर्म अपेक्षा नहीं, अथवा नित्य साधन वर्जित कहने से नित्य का विशेषण हो, नित्यत्वम अनेन साध्यते साधन वर्जित तो नित्य। स्वर्गापवर्ग इतर फलार्थम विद्वान कर्मानुशास्यति इति आशंका, स्वर्ग के लिए नहीं अपवर्ग नहीं अन्य फल के कर्म करें, इति आशंका तद्विरुद्ध, तद्विरुद्ध फले बाह्य साधने नेक कारके कथम कर्मणि सर्वज्ञो मनोदध्यादसन्नपि। और अपवर्ग और अभिधेय उसे विरुद्ध पर बाह्य साधने, बाह्यम साधन में से अनेक कारके कर्मणि, कर्मणि अनेक कारक वाले कर्म में सर्वज्ञ कथम हसन भी मनो दद्याद, ऐसे बाह्य साधन से कर्म में क्यों मन लगेगा, हसन मतलब खेलते खेलते लीला से भी क्यों मन जाएगा उधर, तो इच्छा से तो नहीं, ऐसे ही भी क्यों करेगा, बाह्य साधन आने के कार्य के फल है। विरुद्ध किसे, अभिध और अनिश्चय, मोक्ष और अभिध दोनों से विरुद्ध, ठीक है हमें मोक्ष विरुद्ध फलम कर्म, कर्म कर्मणा बधे जंतु इति स्मृते न तस्मिन फलांतर इच्छाया, और ऐसे कर्म अन्य फल की इच्छा से विद्वत प्रवृत्ति नहीं होगी, तस्व तद अपेक्षा अपेक्षा से अभावाद, तस्व तद अपेक्षा से अभावाद, कर्म तत्परांतरी चाह विद्वत प्रवृत्ति तस्व तदपेक्षत्वाद, तस्य तस्व तदपेक्षस्य तस्य तदपेक्षस्य तस्व वाद तदपेक्षस्य कर्मापेक्षस्य मुख्य विरुद्ध फलम कर्म न तस्मिन् फलांतरिच्छया विद्वत् प्रवृत्ति, कर्मणि फलांतरिच्छया प्रवृत्ति न तस्यैव तदपेक्षस्य अभावात्। न मुख्य के लिए नहीं है, मोक्ष विरुद्ध फल के लिए, यहाँ तो शंका है मोक्ष स्वर्ग अपवर्ग इतर फल के लिए, इतर फल हाँ विरुद्ध जो विरुद्ध है तो मोक्ष विरुद्ध है, तद्विरुद्ध फले बाह्य, तद्विरुद्ध फले बाह्य साधन आने क्या रखें, मोक्ष विरुद्ध फल हो गया कर्म, तो कर्म को एक तो कर्म लेना पड़ेगा कर्म नीति तस्मिन फलांतरिच्छया विद्युत प्रवृत्ति न तस्मिन फलांतरिच्छया विद्युत प्रवृत्ति, फलांतरिच्छा से विद्युत प्रवृत्ति नहीं हुई तस्व तद अपेक्षा से अभाव तीति भाव तस् है तदपेक्ष्य तस्य अभावात् क्या कहते वृत्ति स्मृति दोनों तस्य तस्य दिया ना दोनों पुल्लिंग में तस्व तद तदपेक्षा में तस् तस्व क्या विदुष कर्मण तो हो सकता है किंतु तदपेक्ष में तत्पश्य तक उसको ले सकते तद तस्य में कर्मण कर्मण तदपेक्षवाद इच्छा सापेक्षवाद फलांतरिच्छा प्रभृति कर्मण हाँ तस्य कर्मण तदपेक्ष तदपेक्ष्य तदपेक्ष इच्छा अपेक्ष कर्मण अवयवाद तदपेक्ष से मतलब इच्छा फलांतर इच्छा सापेक्ष फलांतर इच्छा से प्रभुति तो तद अपेक्ष से फलांतर इच्छा सापेक्ष से तस्व अभाव कर्मण भात तो फलांतर सापेक्ष से कर्मण अभाव कर्मण अभाव प्रभुति प्रभुति नहीं तद विरुद्ध फले बाह्य साधन करे कि कथम कर्मणि मनोदयाद अभावादेव अपेक्ष तस्या के आगे एवं होगा तो संधि नहीं होगी ना तस्या ठीक मोक्ष विरुद्ध तद विरुद्ध फले बाह्य साधन तद विरुद्ध फले बाह्य साधने अनेक कारके कथम कर्मणि कथम कर्मणि कर्म कर्म का विशेषण अनेक कारके बाह्य साधने विरुद्ध फल विरुद्ध फल हो गया कर्म बाह्य साधनम यस्य अनेक कारक ऐसे कर्म का विशेषण ऐसे कर्म ही मन क्यों देगा कर्मणि मन कथम दध्यात् मुख्य विरुद्ध परम कर्म न तस्मिन् फलाय फलांतरिच्छया विद्य प्रवृत्ति तस्मिन् फलांतरिच्छया विद्य कर्मणि अनेच्छा से विद्य प्रवृत्ति नहीं तस्य तदपेक्षस्य अभावात् तस्यैव तदपेक्ष हाँ तस्य विदुषे फलांतरस्य अभाव अपेक्षा अभावात् तस्यैव विदुषः एव तदपेक्षस्य क्या था फलांतर फलांतर अपेक्षस्य अभावात् हाँ फलांतर अपेक्षा कहन से इच्छा अपेक्षा नहीं करना तदपेक्षा फलांतर अपेक्षा से फलांतर अपेक्षा विद्वान फलांतर सापेक्ष नहीं होगा आने पर इच्छा नहीं करता है तस्व विदुषव तदपेक्षा से फलांतर अपेक्षा से अभाव फलांतर सापेक्ष विद्वान नहीं होता है इसमें कुछ लिखा नहीं था उसमें और ठीक है विदुषव फलांतर सापेक्ष से अभाव फलांतर सापेक्ष विद्वान नहीं हो सकता है फलांतर सापेक्ष हो तो फिर उसके लिए प्रभुत्व होगा किंतु फलांतर सापेक्ष नहीं होने से प्रभुत्व नहीं किंच उत्पन्न ज्ञान से प्रध्वस्त अज्ञान तजस्य बाह्य उपकरणानाम कर्म निमित्तानाम अभावात् न कर्म से प्रभुति उत्पन्न ज्ञान से उत्पन्न ज्ञान से प्रध्वस्त अज्ञान से अज्ञान तज अज्ञान अज्ञान जो दोनों नष्ट हो गई बाह्य उपकरणानाम अभावात् कर्म का निमित्त है बाह्य उपकरण, बाह्य साधन, बाह्य अन्य साधन अन्य नहीं होने से न कर्म से प्रवृत्ति। बाह्य साधन है, कर्म है बाह्य साधन वाला। अविदुष बाह्य साधन अपेक्षाएं अपनी विदुष तद अपेक्षा बिना कर्मानुसार पूर्व पीछे क्या कहता है। अज्ञान के लिए बाह्य साधन चाहिए, क्यों विद्वान कर्म करेगा तो बाह्य साधन के बिना कर्म कर सकता है। इत आशंका है, अनेक कारक है, कारक बुद्धि पहले हो तो करेगा, और ये कर्मानुष्ठान बाह्य साधन के बिना कैसे मानस चिंतन करे ध्यान कुछ मानस कर्म, तो उसके लिए भी अनेक कारक कर्तृत्व बुद्धि कारक होने पर कर्म करेगा। कारकाधीनम कर्म तच्च पश्वादि तेन तेने बिना न कस्यापि कर्म प्रवृत्ति। कारकाधीनम कर्म कारकम च पश्वादि तेन तेने बिना न था। कारकाधीनम कर्म कारक कौन है, पशुआदि कर्म करने के लिए पशु नियोजित, कारकम च पशुआदि कारण है, तेन तेन बिना तेन तेन कारण बिना न कस्यापि कर्म प्रति प्रवृत्ति कैसे होगी। किंच अविवेक पूर्विका तत्प्रवृत्ति प्रवृत्ति तो अज्ञानपूर्वक न च उत्पन्न विद्यस्य सायुता था नहीं प्रवृत्ति, अविवेक पूर्व प्रवृत्ति नहीं होगी। निरस्ता विद्या तज्जस्य अनावृत स्वरूप संवेदन से अनुपलभ्यार्थाभावतीत्या। अविद्या निरस्त हो गया, अनावृत स्वरूप संवेदन स्वरूप संवेदन अनावृत हो गया, अनुपलभ्य अर्थावत अनुपलभ्य उपलब्धि के लिए वही उपलब्ध हो गया है, पूरा दुपदार्थ हो जाएगा। अनुपलभ्य अर्थ अभाव, अनुपलभ्य ऐसे कोई पदार्थ है ही नहीं, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ मन दिया। ननु कृत्यकृत्यो भी विद्वान आत्मक्रीड़ार्थम कर्म करिष्यति, ही आत्मक्रीड़ार्थम विनोद से या हसन भी हंसते भी क्रीड़ा के लिए भी क्यों कहा ये सब करेगा। नहीं लो लीलार्थम अपनी विद्वान कर्म करतुम अर्ति, लीला के लिए भी कर्म नहीं कर सकता। अनुपकरणत्वाद आप तक कामत्वाच, ना कोई उपकरण है ना कोई कामना है। 35वां आगे तत्व ज्ञान ध्वस्त ज्ञान से भूयो भवतो अज्ञानांतराद कारक युग द्वारा कर्माधिकार से आदि चेन। तत्व ज्ञान ध्वस्त ज्ञान, ज्ञान तो नष्ट हो गया फिर भी भूयो भवतो अज्ञानांतराद और एक अज्ञान आ जाएगा फिर कारक संबद्ध हो जाएगा कर्म अधिकार हो। इति जन इत्या सम्यक धीमृदिता शेष ध्वान्तस्य च न पूर्ववत् अज्ञानादि पुनः कर्तुं शक्यते कारकत्वतः। सम्यक धीमृदिता से सद्धांत से ज्ञान से पूर्ववत अज्ञान आदि पुनः कर्तुम शक्यते प्रभुत्व अज्ञान आदि तो पुनः न कर्तुम शक्यते अकारकत्व तब फिर अज्ञान आदि कैसे करेगा क्या कारक अज्ञान स्वयं कुछ नहीं हो सकता है। तत्र हेतु अकारकत्व तो स्वयं अकारक होने से कुछ भी नहीं कर सकता है। अज्ञान आदि कर्म है स्वयं अज्ञान आदि नहीं करेगा, भवतो अज्ञानांतरात कारक युगा द्वारा तो अकारक स्वयं अकारक होने से पुनः ज्ञानी अज्ञानादि कर्तु न शक्यते, अज्ञानादि कर्तु न शक्यते ज्ञानी न अज्ञानादि पुनः कर्तु न शक्यते, अज्ञानादि कर्तु न शक्य अज्ञान फिर उत्पन्न हो तो कुछ किसी के द्वारा भी अज्ञान आदि कर्तु न शक्यते केना भी आगे कुछ नहीं है। ज्ञान ज्ञानी न दे दिया अशेष सिद्धांत से ज्ञानी न पूरा ज्ञानी न हो अज्ञान आदि कर्तु न शक्यते। अज्ञान कर्ता जो कर्म का हेतु है ना, कर्म का हेतु क्या है अविद्या उसमें आया, अब कर्ता ब्राह्मण जाति सब आया श्लोक में आया था, ये सब कर्तु न शक्यते, पूर्व तो कर्तु न शक्यते, अकारकत्वात् वो अकारक होने से उसमें कुछ नहीं हो सकता है। तत्र सम्यग धीमुदित आशीष, तत्र हेतु अकारक, अकारक होने से नहीं किया जा सकता। आत्मन कूटस्थत्वात् अज्ञानादि हेतुत्व अयुगात्, हेतुअंतर से अभावात्, ठीक वही हो गया। अज्ञान का हेतु कूटस्थ आत्मा कैसे होगा, वो आत्मा कैसे होगा, कूटस्थत्व अज्ञानादि हेतुत्व अयुगात, अज्ञानादि का हेतु नहीं होगा। हेतुअंतर से अभावात्, दूसरे कोई हेतु हो जिसके द्वारा उसमें कर अज्ञान आदि उत्पन्न हो जाए, वो भी नहीं। अहेतु कस्य कार्यस्य उत्पत्ति व्याघात, बिना हेतु कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। 36 ओम।